내래 꿈이 바로 기원 고생 권유 스피커 넘스키에 마스터마다 이 게임 조카 PC 게임 바카 AC 게임 when I get 이불 싹 구겨서 wanna aid you team smile when I was scream I'm back again chill out funny when you where you been 빌런 소토 마셔 I am jumbo where's the game 간약에 모두 아쳐 토토 then love maintain 나 봤지 뭐 you never speak 조카 Joe's 바카 레고스 바로 나 쿠나 빌쳐 레버 is chuff me close 나 조카 말이 내 게임 바로 내 다 너만 내 미스 빔 내 키쳐 no fame 질러 다 스티워 빙고 왔고 온가나 호모나 랄란자 윤반이 매참 보고 뭐야 가 콤보나 랄라바우 연자 꿀게 심한 윤발이 나 스쿠 웨크바우 나 심가 스쿠코 웃어 무더 구수바 집에 샤우 가보자 집보나 히즈 시퍼나 가보나 히즈 시퍼 기샤 와트와리 쿠퍼 우나 캐쉬 웬이 하슬라 우나 사포자고 파밀레 노 코리어 집에 샤우 가보자 집보나 히즈 시퍼나 가보나 히즈 시퍼 기샤 와트와리 쿠퍼 우나 캐쉬 웬이 하슬라 우나 사포자고 파밀레 노 코리어 집에 샤우 가보자 집보나 히즈 시퍼나 가보나 히즈 시퍼 기샤 와트와리 쿠퍼 우나 캐쉬 money when he hustler flat ni kuje na dash kama kazi chess kama dami jipe shafu kiwa na ubavu wa billionaire haters with a show love kwa high five everywhere yeah loanza kwa flip kam kini kuta club cha pagawa nje usip sam flow his thumb zinaleta snows than a da slam na minda boss bado jan fam trouble sam na his lyrics so bubble gum matsila bika chini bishi so double run jipe shafu kabo na jipo na his sifa na kabo na his sifa kisha watu wali kupa una cash Wendy Hustler, una support yako familia na uko real Jeep is sharp, kama ja jeep ona easy sip Ona kama ona easy sip, akikisha watu wali kupa una chest Wendy Hustler, una support yako familia na uko real Beware, suni fuerte shika nuku Fanya mbwembo uko liko ilo siji njaku Dundo mzito wa Q, michana level ya juu Kazi naisha kabla kwanza mbele min fit you Ukitaka kunijua jandaye kujira Bora wailishi zoezi baki tuku nipa arm Jeep is sharp, ulikuja vini ni mnyonge mzee sasa na mababu na survive na ngino na wapatari na lambuma freaking zima na ziri tukujituma nyuma na support ya bongo zima mtuara tumusoma da tukigoma eta wa moro turuguma Tanzania nzima so unatamana takugoma meni soma chaka wa soko kamchizi chonga chini kwa chini ka inji vinyunuki minasonga kononi Michael Kors na three smartphones boda na city cross unambiwa vito nyingi sinazo toka na kuingeni za biashara gobo waje scratch your balls mzembe zidi rara janja kupeleka faida bank Ile uli invest Bora wa ilisha kabo ya ni fast Jipe shau Kabo ja jipo na hizi sifa Na kabo na hizi sifa Kisha watu wali kupa una cash Wendy Hustler Una support ya kwa familia na uko real Jipe shau Kabo ja jipo na hizi sifa Na kabo na hizi sifa Kisha watu wali kupa una chest Wendy Hustler Una support ya kwa familia na uko real Kono show Alongside Della Adko Najua na the feelings flow For Africa Studio. Yeah. Enjoy your ride. Jeep is sharp. Kabo ja jipo na hizi sifa na kabo na hizi sifa Kisha watu wali kupa una cash Wendy Hustler Una support ya kwa familia na uko real Jeep is sharp Kabo ja jipo na hizi sifa na kabo na hizi sifa Kisha watu wali kupa una chest Wendy Hustler Una support ya kwa familia na uko real